Konto 22 i 7 trójek. Czekamy na Państwa telefony. Jestem trochę jak nocny tramwaj. Zwiedzam ciemne miasto, chociaż je znam. Zbieram na przystankach, zbieram ludzkie cienie. Zdziwiony, że to nie ja. W kieszeni trzymam twoich włosów kosmyk. Ściąłem go, gdy spałaś, a bałem się tak. Znowu cię widziałem z cieniem. Zdziwiony, że to nie ja. Cię wyrzucam, a ty wracasz. Cienie, cienie, a ja cienie mogę przestać chcieć, ale już nie przyjdę, już nie musisz bać się mnie. On teraz może spać już spokojnie, nie jest moim wrogiem, chociaż kiedyś był. Ukradł mi spod nóg połówkę cienia. Po prawej, gdzie zawsze szłaś ty. I tak się snuje czasem w ślad za wami. Z daleka byś nie mogła widzieć mnie. Patrzę, jak rzucacie w parku cienie. I żałuję, że to nie my. Cienie, cienie, a ja cienie mogę kochać mniej. Serca cię wyrzucam, przyjdzie taki czas, jak pięć po drugiej, że nagle w środku nocy zbudzisz się, spojrzysz za firanki i zobaczysz patrzący to Jerzy Filar w pięknej piosence. Nie jesteśmy rzeczywiście koncertem życzeń, ani nawet audycją muzyczną, ale audycją, w której rozmawiamy. Audycją słowa, ale to słowo rzeczywiście u nas przeplatane jest muzyką, bo muzyka jest jakby takim bardzo głębokim i ekspresyjnym wyrazicielem stanów duszy, a nasza audycja to rozmowy o duszy, więc te słowa muszą być uzupełniane, a więc teraz Tigressa, Gaetano Veloso. Uma tigresa de unhas negras e íris cor de mel. Uma mulher, uma beleza que me aconteceu, esfregando a pele de ouro marrom do seu corpo contra o meu, me falou que o mal é bom e o bem cruel. Enquanto os pelos dessa deusa tremem ao vento ateu, ela me conta sem certeza tudo o que viveu, que gostava de política em 1966 e hoje dança no Frenetic Dancing Day. Ela me conta que era atriz e trabalhou no Hair. Com alguns homens foi feliz, com outros foi mulher. Que tem muito ódio no coração, que tem dado muito amor e espalhado muito prazer e muita dor. Mas ela ao mesmo tempo diz que tudo vai mudar, porque ela vai ser o que quis, inventando um lugar onde a gente e a natureza feliz vivam sempre em comunhão, e a tigresa possa mais do que o leão. As garras da felina me marcaram o coração, mas as besteiras de menina que ela disse não, e eu corri pra o violão num lamento, e amanhã nasceu azul. Como é bom poder tocar um instrumento. Tigresa de unhas negras e íris cor de mel. Uma mulher, uma beleza que me aconteceu, esfregando a pele de ouro marrom do seu corpo contra o meu, me falou que o mal é bom e o bem cruel. Enquanto os pelos dessa deusa tremem ao vento ateu, ela me conta sem certeza tudo o que viveu, que gostava de política em 1966 e hoje dança no Frenetic Dancing Day. Ela me conta que era atriz e trabalhou no Hair. os homens foi feliz, com outros foi mulher. Do ódio no coração que tem dado muito amor, espalhado muito prazer e muita dor. Mas ela ao mesmo tempo diz que tudo vai mudar, porque ela vai ser o que quis, inventando um lugar onde a gente e a natureza feliz vivam sempre em comunhão, e a tigresa possa mais do que o leão. As garras da felina me marcaram o coração, mas as besteiras de menina que ela disse não, e eu corri pra o violão num lamento, e amanhã nasceu azul. Como é bom poder tocar um instrumento. Dziękujemy Caetano Veloso i dziękujemy naszej słuchaczce za Tigresę, bo dzięki niej mogliśmy wszyscy tej piosenki, pieśni dzisiaj posłuchać. Nie zawsze możesz dostać to, czego chcesz. Nie zawsze możesz dostać to, czego chcesz. Nie zawsze możesz dostać to, czego chcesz. Ale gdy próbujesz, czasem możesz, czasem dostaniesz to, czego potrzebujesz. Tak śpiewali Rolling Stonesi. I jest w tym dużo prawdy. Trzeba próbować. Potrzebna jest determinacja. Dziękujemy za Tigresę. I rozmawiamy dalej w Trójce pod Księżycem, w rozmowach o duszy, o tym, jak odbijać się od marzeń i niespełnień, jak brać życie takim, jakie jest, jak odróżniać kretowinę od prawdziwej góry. Dziś o tym rozmawiamy i czekam na Państwa podpowiedzi. Nasz telefon to 22 i 7 trójek. Dzień do kresu, wieczorne wiadomości doniosły znów o sukcesach. Palcami na stole mierzę lampy krąg, po pielniczce niedopałków dym. Ostatni z przyjaciół zamknął drzwi ich drogi, różne od moich dróg. Błądząc w oparach pustnu, chcę spać i zasnąć nie mogę. Ich drogi różne od moich dróg, chcę spać i zasnąć nie mogę. Przerano talerz gazety z życiem skrojonym na połcie, ptaki stukają do okien, na burze idzie, płynie zmrok. Podobno zakrzywia się przestrzeń czas, czytałem o tym panoramie raz. Ostatnie wiadomości już, błądząc w oparach pustu, chcę spać i zasnąć nie mogę. Ostatnie wiadomości już, chcę spać i zasnąć nie mogę. ulicy. Choć późno łazi po dachach, snują się senne auta. Gumowym płaszczu nadchodzi mgła, a pracują mleczarz ziewając głos. Kończy się miejska deszczowa noc. To ranne wiadomości wzdłuż. Chcę spać i zasnąć nie mogę. Błądząc w oparach u snu, chcę spać i zasnąć nie mogę. Poranne wiadomości już. Chcę spać i zasnąć nie mogę. Poranne wiadomości tuż. Chcę spać i zasnąć nie mogę. No właśnie, wolna grupa Bukowina. Tak to mi się skojarzyło, że wolna, wolność, bo rzeczywiście, żeby uwolnić się od tych oczekiwań i od tego rozczarowania niespełnionymi nadziejami, trzeba być wolnym. Po prostu trzeba być wolnym, jak wolna grupa Bukowina. Czy państwo też tak myślą? Nasz telefon to 22 i 7 trójek. Prescription fear. Mr. Jimmy. A man, did he look pretty ill? We decided that we would have a sort of my favorite flavor, cherry. I sung my song to Mr. Jimmy. Yeah, and he said one word to me, and that was then I said to him, you can't always get what you want. Just might find you get what you need. Oh yeah. Woo! Rolling Stones. Nie zawsze możesz dostać to, czego chcesz. Przed rokiem, gdy ta wojna się zaczęła na Ukrainie, czytaliśmy wiersze ukraińskich poetów i dziś chciałem przeczytać jeden wiersz, ponieważ ta wojna wciąż trwa i tam jest strasznie. I nie możemy zapominać o tym, co tam się dzieje. Olesia Mamczycz. Olesia Mamczycz napisała wiersz bez tytułu. Las, którym drzewom odrąbano wierzchołki. Las, którym trawom odrąbano wierzchołki. Las, w którym ludzie chodzą bez głów, zwierzęta bez głów, owady bez głów. Las, którym słońcu odpiłowano połowę, niebu oderwano połowę. Las, gdzie połowa powietrza jest w kielichu przestrzeni, a więcej nie ma. Tu właśnie mieszkamy. Ołesia Mamczycz. Tłumaczenie Aneta Kamińska. Let it be me.

Jacek Klej w huśtawki. Za 23 minuty godzina druga. To chyba pora, żeby odebrać telefon. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Chciałam podziękować za, zresztą zawsze macie świetną oprawę muzyczną, a szczególnie dzisiaj za dwie piosenki. To Cayetano Veloso, nie słyszałam już nie wiem od ilu lat. I teraz właśnie uświadomiłam, jak bardzo stęskniłam się za tą muzyką. Miałam kiedyś płytę, pożyczyłam komuś na tak zwane wieczne oddanie, nie oddanie. Tak już zostało. No to nie z tej płyty chyba. Mam nadzieję, że to nie z tej płyty. To z... Nie, to wcześniejsza. Nie, nawet nie znałam tego utworu, ale po prostu ten pan zawsze mi bardzo grał w duszy. No i pan Poniedzielski, mój ulubiony, którego niestety w Trójce już od paru lat nie słyszałam, a bardzo, bardzo go lubię, za jego poczucie humoru i dystans i taką, no i tą jego melancholię taką specyficzną. Mm-hmm. Bardzo, bardzo. Więc dziękuję. A co ja chciałam powiedzieć o tym, o czym dzisiaj, to mnie się ostatnio zdarza tak, i proszę wybaczyć, jeżeli stracę wątek, bo lekarze mi podali, teraz dają jakieś takie lekarstwo, po którym mam kłopoty z koncentracją i chwilami tracę wątek właśnie, no ale, mam nadzieję, że jakoś sobie poradzę, bo to jest takie bardzo bliski mi temat, jak sobie radzimy, bo no tak... Tak mi się życie poukładało, że no z paroma rzeczami musiałam sobie to jakoś tam poradzić. Jak radziłam, tak radziłam. Najlepiej jak umiałam, no ale nie wszystko pewnie wyszło tak, jakbym chciała. Takie niespełnione marzenia i takie nasze oczekiwania i pragnienia i to, co byśmy chcieli, nasze plany, świetne plany. Pewnie pan zna to powiedzenie, takie bardzo popularne. Powiedz panu Bogu, jakie masz plany, to go rozśmieszysz, czy jakoś tak to było, prawda? No i bardzo często jest, no w życiu okazuje się, że nie idzie tak, jakbyśmy chcieli. Strasznie niełatwo sobie z tym poradzić. Naprawdę, to jest takie trudne pytanie, które pan zadał. Nieraz mi się zdarzyło, bo zwracali się do mnie, nadal tak jeszcze jest, nawet młodzież, znajomi moich dzieci, jak sobie z tym albo tamtym poradzić. Z jakiegoś powodu lubią się do mnie przytulać. No to tak myślę, tak jak już coś naprawdę, no starajmy się, tak jak powiedział pan Paweł z Gdyni, róbmy swoje, tak? Starajmy się, bardzo się starajmy, a wtedy wszystko się uda. No tu nie do końca się zgodzę, bo nie zawsze tak jest, że wszystko się udaje. Ale to nie znaczy, że mamy się nie starać, że odpuszczać, że... Ale bywa tak, że no człowiek dochodzi do ściany, do jakiegoś muru, no i głową tego muru nie przebije. No i można dalej głową w ten mur walić. No ale no trzeba wiedzieć, kiedy odpuścić, bo można się tylko po prostu pobijać, posiniaczyć i nic z tego nie będzie. Mm-hmm. Mnie się tak prywatnie, tak zupełnie osobiście, powiem o sobie, zdarzyło parę razy pod takim murem po prostu no, się położyć i skulić i przeczekać po prostu. Mm-hmm. Ale no, jak długo można leżeć? Trzeba wstać i pójść dalej. I dalej coś. Nawet jak już nie można chodzić tak jak ja, no nie, koniecznie, no chodzę tak no, między kanapą a fotelem więcej, to jednak no coś jeszcze mogę, no choćby na przykład przez telefon porozmawiać z kimś, kto potrzebuje jakiejś pomocy, porady, bo z jakiegoś dziwnego powodu uważa, że skoro jestem starsza, no to może coś mogę poradzić, skoro na przykład młodzież nie zawsze ze swoimi rodzicami jest w stanie się dogadać, to zawsze jakiś tam trochę sensu daje. Ale nie o tym, bo nie ten temat, ale jak o akceptacji chciałam powiedzieć. To jest moim zdaniem takie, to jest bardzo ważne. Nie wszyscy lubią to słowo, nie wiem, czy pan zauważył. Bo to się wydaje, że to takie tak akceptuję cię, czyli no w sumie, ale no nie muszę cię lubić, nie zgadzam się z tobą. Nie. I zauważyłam, że niektórzy mają jakąś taką prawie alergię na to słowo. Ja kompletnie nie. Uważam, że to jest bardzo dobre. bo ja nie muszę wszystkich rozumieć, nie muszę być, nie muszę się zgadzać z poglądami na rozmaitymi, ale akceptuję cię takim, jakim jesteś, człowieku, i to jest, moim zdaniem, to jest dobre. I tak samo akceptuję, staram się, ale ja się tego nauczyłam przez te kilkadziesiąt lat swojego życia, bo kiedyś tak nie było. Sama to sobie wypracowałam. Zaczęłam sama siebie akceptować, bo znam, że jak ja będę całe życie przepraszać innych, że ja jestem, jaka jestem, czyli przepraszać, że żyję, no to moje życie będzie ciągłym przepraszaniem i takim właściwie, gdzie ja w tym jestem. Jestem, jaka jestem. Lubisz mnie, podobam ci się, chcesz ze mną mieć jakąś relację, to dobrze. Jak nie, to trudno. I ja muszę, najpierw siebie trzeba zaakceptować, spróbować zrozumieć siebie samego, swoje możliwości, ograniczenia. Nie? Tak. Ja myślę, że właśnie, bo to tak pewnie jest, że jeśli mogę dać słowa, że to życie jest właśnie takie, o jakim mówił pan Poniedzielski w tej piosence, która była tutaj słowa mi zabrakło, ale była takim monodramem, można powiedzieć, i on tutaj bardzo to pięknie wyraził, czyli od marzeń i niespełnień, znaczy, że te dwa elementy są cały czas i one jakby są takim w gruncie rzeczy stanem codziennym naszym, czyli ciągłe niespełnienia i ciągłe marzenia. I my jesteśmy między tym rozpięci i musimy się odnaleźć. Tak. Myślę, że to dobre by było. Każdemu bym tego życzyła, bo myślę, że mi się w dość dużym stopniu udało to samej sobie, w sobie wypracować dla siebie, bo to i mi jest łatwiej z tym i moim bliskim jest łatwiej, bo nie jestem człowiekiem, jestem starą, zgorzkniałą, schorowaną kobietą, frustrowaną, która ma pretensje do losu, że to i tamto poszło nie tak, jakbym sobie to chciała, wymarzyła i tak dalej. Po prostu umiejętność pogodzenia się. I to też drugie takie słowo, pogodzić się, czyli to jestem taka, pogodziłam się, czyli to taka, niektórzy to też myślą w ten sposób, że to jest takie, pogodzić się, czyli tak się poddać. Ale czasem trzeba po prostu, nie chodzi o taką bezradność, że już nic nie mogę, tylko akceptować właśnie, że jak nie mam na coś, póki mam wpływ, mogę coś zrobić dla siebie czy dla innych, żeby coś poprawić, żeby było lepiej, to robię, staram się. Ale jak już wiem, że doszłam do ściany, to nie będę w nią walić głową po prostu, tylko muszę się ogarnąć, zaakceptować to, co jest i w tym się odnaleźć i w tym znaleźć jakiś sens. To bywa niełatwe. Ale jakim, czy większy jest sens w tym, żeby być człowiekiem zawsze takim wściekłym, sfrustrowanym, niezadowolonym ze wszystkiego i do końca życia ktoś będzie pamiętał, że 40 lat temu coś mu się nie udało i do końca życia będzie pamiętał, że i on nie może tego jakoś w sobie przepracować, może się z tym pogodzić. Jaki jest sens? Tracić energię, którą można niepotrzebnie na takie negatywne rzeczy, zamiast po prostu pogodzić się z tym, złagodzić to i zająć się tym, spróbować tym, co możemy jeszcze, tym, co to jeszcze można zrobić, tym się zająć. I jeszcze przy okazji można czasem komuś pomóc spokojną, taką łagodną rozmową, uspokojeniem, kiedy na przykład zdarza mi się tak, że w środku nocy dzwoni ktoś z młodzieży do mnie i chce koniecznie porozmawiać, bo nie ma z kim, bo z rodzicami się nie dogaduje, bo rówieśnicy nie rozumieją. To jest takie, To jest takie, ja to przeżyłam na swoim własnym organizmie. Ja jestem daleka od tego, żeby dawać recepty. Nie ma recept, nie ma ani na udane życie, na udany związek, ani na szczęśliwe życie, no nie wiem. No, nie ma. Jakby były recepty, to nie byłoby psychoterapeutów, nie byłoby potrzebna niektórym różnych tabletek, prawda, i tak dalej. Ale jak się, nie wiem, się tak wyciąga takie sensowne wnioski z tego, co się nam przytrafiło w życiu trudnego i jak sobie z tym poradziliśmy, to jeśli ktoś zapyta, to można tak po cichu, nieśmiało zaproponować, że może spróbuj tak, może to nie będzie po twojemu, ale spróbuj. Nie się udało, to może i tobie się spróbuje. I nie będziesz leżał skulony pod tą ścianą i płakał, tylko no w końcu wstaniesz i ogarniesz resztę. A przecież świat, oprócz tego, że jest okrutny i dzieją się straszne rzeczy, to też jest piękny miejscami, te kwiaty, te drzewa. Wie pan, żeś słowik mi dzisiaj śpiewał w nocy? No, tak. No, tak. Obudził mnie i myślę sobie, chyba mam zwidy i majaki, ale słuchałam się, nie, to on, mój przyjaciel słowik. Tak, no w zeszłym roku mi śpiewał. Bardzo mnie ucieszyła ta informacja nieoficjalna, że jeszcze są takie instytucje, jak taki telefon, który pani ma przy łóżku i pani go odbiera i dzwonią ci przyjaciele i znajomi i mogą z panią porozmawiać w nocy. To już jest coś, co wydawało się, że chyba przeminęło. To jest tak, jak kiedyś ludzie odwiedzali się w domach i rozmawiali ze sobą. To jest bardzo pocieszająca informacja. Że jest pani gotowa, żeby rozmawiać i że oni zawsze, są, i że oni są gotowi, żeby zadzwonić. Tak. Zawsze. I nawet jeśli ktoś zadzwoni o drugiej w nocy i najpierw przeprasza przez 5 minut, ja już przestań. Jestem, bo jemu jest głupio, ale naprawdę sobie z czymś nie radzi i nie ma do kogo. Mhm. Jest w kompletnej rozpaczy. A ja jestem, no tak się składa, że no, ja mówię, nie ma sprawy, zarwę noc, ale jutro sobie pośpię, bo przecież już ani pracować nie mogę, ani nic, więc to nie ma sprawy. Jestem potrzebna, to jestem. Jeszcze tyle, co mogę zrobić dla kogoś, to staram się bardzo być, no jak to mówią, dyspozycyjna matka taka, mówią do mnie pani mamo. To jest, to mi robi sens w życiu, naprawdę, to jest fajne i ja bym chciała, żeby były takie, wie pan, takie, nie tylko takie, jakieś takie, nie wiem, takie telefony, gdzie można by zadzwonić właśnie. Jak ktoś nie ma takiej, no, czyjejś matki, do której może zadzwonić, czy nie wiem, przyjaciela, no przecież no, kogokolwiek. Są takie telefony zaufania, najrozmaitsze, także na pewno można to znaleźć. Gdzieś tam. Nie, no, ja jestem taka nie nowoczesna kobieta, więc się nie orientuję, no ale fajnie by było, żeby takie były, żeby jak najwięcej było takiego wsparcia, żeby człowiek od człowieka mógł dostać coś takiego, co ten człowiek teraz w tym momencie potrzebuje, bo jest w kompletnej rozsypce, bo mu właśnie coś w życiu się kompletnie posypało. Mhm. Związek się rozpadł, stracił pracę, nie wiem, zachorował, cokolwiek. I czyli ogólnie rzecz biorąc, w tym momencie jego marzenia, plany i tak dalej, wszystko no, wzięło w łeb, tak? I on potrzebuje pomocy. I dobrze, że jest ta pana audycja i już kiedyś pan o tym mówił, że może by się przydało trochę więcej niż raz w tygodniu. To jest mnóstwo ludzi, którzy też potrzebują, tak jak ja też czasem potrzebuję, zwyczajnie się wygadać, bo przecież ja nie mam nic mądrego do powiedzenia w tym sensie, że jakieś tam rady, porady czy coś, tylko to jest moja taka potrzeba podzielenia się swoimi myślami i czasem pozdrowienia słuchaczy. I tak. No tak. Ja też tak myślę, że Ten rodzaj kontaktu i cała ta sfera jest teraz zaniedbana. No przez to, że przede wszystkim pan zmienił się ten nasz sposób życia. Jesteśmy, nie potrzebujemy siebie tak bardzo. Tak nam się wydaje, to nie jest prawda, ale gdzieś tam siedzimy z nosem w komórkach, bo i właściwie mamy tam cały świat. No ja oczywiście tak to trywializuję, ale coś w tym jest. Znaczy, że ten cały nowy sposób życia i jeszcze wspomagany technologicznie spowodował, że to się spłóciło bardzo, myślę. Bo to nie to, że myślę, że nie, że się nie potrzebujemy, tylko że przez to takie spłócenie tych... Tylko, że się nam wydaje, tylko, że nam się wydaje, że nie potrzebujemy. No, tu poklikałam tam coś tamten i... Ale nie ma takich relacji, takich, myślę, co, znaczy na pewno są tacy ludzie, którzy tak mają, ale myślę, że to tak się spłóciło właśnie, że do takich, to powiedział mój syn niedawno, takie sawa, takie, mówimy o bla bla i często nie dotykamy takich sfer, takich naszego życia, tych głębszych, takich poczuć. Tak, i dlatego potem ludzie tak się źle... Takie od serca. No. Tak się ludzie potem źle traktują nawzajem i źle odnoszą do siebie i to, co prawda obserwujemy w tej przestrzeni publicznej, tak? Cały czas właściwie to są obelgi, obrazy, słowa. Słowa takie, które nigdy nie powinny paść i to jakby staje się normą. Właśnie przez to, że pewnie to, o czym mówimy, znaczy gdzieś tam przestaliśmy ze sobą tak naprawdę obcować. Potem nadchodzą święta, prawda? I ci, którzy mogą się spotkać z rodziną, to się spotykają. I nie u wszystkich jest tak, jak kiedyś pamięta pan przed Bożym Narodzeniem, jak opowiadał właśnie pan Paweł z Gdyni, jak cudownie z rodziną jeszcze zaprosili uchodźców z Ukrainy do siebie, tak wszystko tak cudnie, ciepło, rodzinnie, ale bardzo często nawet te spotkania już takie świąteczne są takie po prostu przy jedzeniu, tak? No to zjedzmy, a potem nie dotykajmy pewnych tematów, bo się zaraz pokłócimy i tak dalej. Pani Halo, musimy kończyć. Musimy kończyć, niestety. Także żegnamy. Żegnam panią Helenę i dziękuję za tę rozmowę i żegnam wszystkich państwa od razu w imieniu Macieja Załęckiego, Dariusza Piroga. I zobaczymy się już w wielkim, usłyszymy się za tydzień w Wielkim Tygodniu. Do usłyszenia. Thank you. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ale ładnie było przed chwilą. Jest...